Chorima, alecrín de orlas espinosas, sombras de otea, bracteola, aulaga dos desertos, argelaga dos nosos bosques, ules europaeus, nomeado polo César romano, gos das dúas illas, das nosas costas, allión cantado polos galos. Chorima, debúxame cos teus amarelos beizos unha coroa de pinchos para que poida chamarte sangue. Sangue mesturada de árgoma e tojo, arnal, sangue que lumea polo peito.